Васіля тачыла нездавальненне. Яно шчымела, калі разышоўся з нібыто Ігнатам, які лаяў і сябе, і яго Васіля, што маўчалі на сходзе, не ўсталі і не сказалі, як трэба. Ігнат растрывожыў Васіля яшчэ і тым, што заявіў, заўтра ён так сабе не саступіць, як бы там гайліс ці міканорчык не гразіліся. Як саступаць так раз за разам? Нядоўга зусім без нічога астацца. Успамін пра гэта паліў Васіля, што чуў, як кашляе на печы дзед, як дражліва храпе тоўстая калода Маня, якой клопату ніякага да таго, што яму баліць. Правду казаў Ігнат, паліў сябе Васіль, не сказаў, як трэба на сходзе, дзёр толькі горла, калі ўсе крычалі, а калі ўсе прыціхлі, і сам маўчаў. Збаяўся. Не заступіўся, як трэба, за сваё, за адзін і людскі свой кавалачак зямлі, які так трудна дастаўся, на які лічы ўся надзея, з якога толькі і жывеш, лічы. Хвіліны злосці змяніліся хвілінамі роздуму, разважнасці, і тады бралі Васіля няўпэўненасць, страх, роспач. Цвярозым розумам сваім прадчуваў, што як не будзе біцца за сваё, нічога, відаць, не даб'ецца, не ўтрымае нічога. Не такія міканорчык гэтый латыш у парты, і не так паварочваецца ўсё ў жыцці, каб можна было дабіцца чаго-небудзь. Акрамя таго, што самі яны такія, што не саступяць, і закон, і ўлада за іх, за свае калгасы. Ад роспачы яшчэ горш пякла злосць на Міканора, зараза рабая. Ён больш за ўсіх стараўся і стараецца, каб сагнаць Васіля з зямлі. З адзінага кавалачка, які Васілю так трудна дастаўся, якім лічы ён толькі і жыве. Ён успамінаў, з якой зайздрасцю глядзеў калісьці на тых, у якіх была зямля ля Тагельні, як біўся смяротным боем з Яўхімам Карчом, як люта зычыў ім ненавісным багатеям, каб зямлю гэтую іх спаліла, як радаваўся, што з году на год сталі іх прыціскаць падаткамі, цвёрдымі заданнямі, як прадчуваў нецярпліва, што нядоўга-нядоўга ўжо засталося панаваць ім на мілай, аблюбаванай даўно зямлі ля Тагельні. От калі б яшчэ Карчоўскай не раз цешыўся, марыў, дзесяціну, ці хоць паў дзесяціны, зажыў бы ўжо зусім непагано, і от жа, як усё павернулася, і ад Карча, і ад яго разам, нібы знарок, нібы на насмешку. Ён амаль не спаў гэту ноч. Яшчэ ў поцемку, стараючыся не разбудзіць нікога, раз пораз паглядваючы на палаці, дзе спала з Валодзькам матка, ён ціха адзеўся, абуўся, выйшаў на ганак. Было блізка да дня, і нібы збіралася на дождж. З-за вуліцы, з балота, лес, лізаў твар мокры вецер, макрэчыўся ды холад, адзначылася звыкла, без хвалявання. Снегу ды марозу і не чутно, як і не будзе зімы. Млява без радасці паплёўся ў хлеў да каня, зазірнуў поцемку ў закутак, дзе чула, заварушыліся авечкі, патупаў пад павеццю, не ведаючы, за што ўзяцца. Стаяў важка, думаў, пайсці хіба ў гумно, да малаціць тое, што асталася. Запаліць ліхтар і узяць сахі цэп. Не было ахвоты. У хаце новай багата чаго рабіць, ён паглядзеў, стаяла ў цемры чорнай зданню, кроквы ледзь значыліся на панурым хмарным небе, і туды не было ахвоты ісці. І ў старую на палаці спаць не хацелася. Пра што б не думаў, куды б не глядзеў, не знікала даўкае адчуванне пагрозы, блізкай бяды. Як тут будзеш драмаць спакойна на палацях ці хадзіць па двары ў гумне з заўсёдным звычайным, сёння здаецца немілым клопатам, калі блізка ў сутыч падступілася такое важнае, поўнае нядобрай грознай невядомасць. Калі блізкае нядобрае гэта грозіцца самому галоўнаму, на чым трымаецца ўсё на свеце, уся гаспадарка, з чаго жывеш. З гэтым адчуваннем ныла ў Васілю здзіўленне, што ўсё навокал такое, як і ўчора і пазаўчора, звычайнае, што сяло спіць так, як бы нічога не здарылася і здарыцца не можа. Это здалося таким недарэчным, что ён не поверыў спакою, які панаваў на куранёўскіх дварах. Не можа быць, каб спалі ўсе. Это неправда, так толькі здаецца. Ён прыслухаўся вострым слыхам у сціснутай мокрай цішыні, радуючыся, улавіў неспакой, не спяць. Он недзе падобна у чарнушкаў. Рыпнулі вароты. Значыць, таксама не дрэмляцца. Гэтым-то, праўда, можна не бедаваць асабліва. У іх каля цагельні нічога. Хіба што за сваякоў, за карчоў, якім не толькі пабедаваць, а і папарваць валасы яшчэ чаго. Думаючы пра карчоў, ён, аднак жа, не адчуў утехі. Хоць збывалася тое, пра што некалі так нецярпліва горача марыў. Да горкага адчування сваёй бяды прымяшалася неёмкая вінаватая думка пра Ганну. Адступіўся ад яе, не памог выбавіцца, кінуў адну ў бядзе. Усё з-за гэтай зямлі, з-за палоскі, якую цяпер адбяруць. Всё жыццё сваё спаганіў з-за зямлі гэтай, а яе адрэжуць. Яшчэ недзе рыпнулі вароты, бразнула клямка. Дзесьці далей зарыпеў журавель у тым баку, дзе карчы, дзе Ганна. Можа, і яе паднялі, можа, яна якраз і бярэ ваду. Ганна! Век будзе яна побач з ім у душы яго, у якой ўсё і так заблыталася, а з ёй, з Ганнай, здаецца, яшчэ больш заблытанае. Няма чаго, стрымаў ён сябе, як бы папракнуў за нездазволенае. Була пара, прайшла, не кавалер. Пра дзело думаць трэба. Але думка пра дзело шчымела адна. Адбяруць. Адрэжуць. Ужо ж не так і рана, а такая цемра, каб ісці куды-небудь, дык які толк? Все адно нічого не пабачыш, але і так стаяць толку небагата, калі карціць, точыць трывога. Яна не толькі карцела, вярэдзіла трывогаю, земля палоска ля цагельні, якую сёння хочуць адрэзаць, яна цягнула да сябе. Неадольна, сумотна балюча, зямля яго, бяда яго. Ён толькі хацеў стрымаць сябе разумеў, ні да чаго тое, што ён пойдзе туды, развярэдзіць адно сябе лішне. І Васіль выдумляў сабе гэтае і рана, і цёмна. Але яго наперакор разважнасці ўсё ж цягнула туды, цягнула як хвораму каню, як капошні раз зірнуць. Справіць неадменны сардэчны абавязак, разам пабалець душою. В сенцах бразнула клямка, Васіль прытуліўся да хлява, хтосьці выйшаў, шарэў цемры белым адзеннем. Закашляў, тонка сіпла. Дзед. Дзед санліва, засцярогаю саступіў з ганка, апоркамі пашаргаў да плота. Пастаяў трохі ля плота, санліва пацёкся на ганак. Зноў бразнула клямка. Скора ўжо матка ўстане, прыйшла неспакойная думка. Стане заўважыць, што яго няма, кінецца шукаць, не адчэпісь. Трэба ісці. З двара паўз агарод за хлевам падаўся да гумна, адчыніў варотцы, выйшаў на загуменне. Гумны маўкліва чарнелі, знаёмыя, нібы затоеныя, зачыненыя з зачыненымі варотамі платоў. Нідзе не было чуваць цэпа. Вось яно, таксама ціхае і чорнае. Чарнушкава гумно, ганніна гумно. Калі якога яны калісьці не раз стаялі, удвух абняўшыся. Тут гумно, а там грушы. Цёмныя грушы, што зычылі калісьці радасць. Ганна, Ганна! За чарнушкавым гумном ужо роўная разлегласць поля. У полі здалося трохі святлей, дарога шарэла больш відна, ён не ўглядаўся ў дарогу, яму не трэба было ўглядацца. Каб і нічога не было відаць, каб сляпы быў, ён ішоў бы, не запыняючыся. Звыклая, вядомая да кожнай ямкі, кожнага камячка дарога. Колькі разоў хадзіў ён тут і ў ранні, і ў дзень, і вось так, на досвідку. Хадзіў у летнюю спёку і ў лютую сцюжу, чапляючыся босымі нагамі за траву і грузнучы лапцямі ў гурбах снегу, але даўно-даўно не нёс ён у сабе такую бяду. Даўно-даўно не балела так душа з таго вечара, як ён даведаўся, што былі змовены, што Ганну прапівалі, прапілі, што яна не яго, Карчова. Тады таксама вельмі балела. І от цяпер баліць, як і тады на душы цяпер так, што і жыць, здаецца, не хочацца, глядзець на свет не хочацца. Мокры вецер тут насядаў дужэй, лёгка працінаў зрэбную сарочку, абліваў цела такім холадам, што бралі дрыжыкі. Васіль надзеў накінутую на плечы світу, зашпіліўся, пайшоў з парней. Было холадна галаве, ён толькі цяпер заўважыў, што забыў шапку.